Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vil du investere i aktier til nogle af markedets laveste priser på en brugervenlig investeringsapp, Saxo Investor? Hør mere efter podcasten. Velkommen til Millionærklubben, og velkommen til en super onsdag på det danske aktiemarked. Det vrimler ind med regnskaber fra de helt store giganter på børsen. Jeg skal lige sige, at mit navn er Simon Rekker Nielsen. Jeg er vikar i dag, fordi at Bodil og Sara de har fået en velfortjent fridag. Til gengæld så er der altså en perlerække af emner, vi skal forbi. Vi dykker ned i regnskabet fra giganten over dem alle. Det er selvfølgelig Novo Nordisk. Så skal vi også have fat i Ørsted, og lige til Novo Nordisk, der får vi en telefon igennem til Frank Hørning, den, hvad vi kan kalde ham, sundhedsaktieeksperten. Mange år i erfarne lytikere, som har dækket Novo i mange år. Vi har også et interview med bankdirektør John Fisker. Det er fra Ringkøbing Landbobank. Det er faktisk en lille lokalbank, som har givet et større afkast i de seneste rigtig mange år, end selveste Novo Nordisk. Vi spørger selvfølgelig John Fisker, hvad er hemmeligheden, når alle andre banker, de lider? I hvert fald har gjort det. Med mig i studiet har vi dig, Michael Friis. Godmorgen. Godmorgen. Velkommen til. Du er aktiechef i H.C. Andersen Capital. Så er du selvfølgelig fast gæst her i panelet. Ja. Sikke en morgen. Ja. Michael, jeg skal også lige sige, senere i programmet, der taler vi to om Ørsted og grønne aktier. Men lige nu... Der er det Novo. Hvad sker der? Jamen altså, aktien er op cirka 3,5%. De har aflagt regnskab, har guidet næste års vækst 6-10%. Altså, året det lukkede relativt stærkt dag, så rimelig som forventet, men 6-10% vækst næste år. Og det vil sige, at de har leveret plus 10% vækst i år, er det skuffende. Nej, det er det ikke, for vi skal huske, at Kina trækker 3% ud af væksten på grund af prisreformer derovre. Og så har de jo stadigvæk nogle forsyningskædeproblemer på deres fedmemiddel. Heldigvis er de ude her til morgen og meddeler, at anden halvår, der regner de med, det er løst. Men hvis vi trækker de her ting fra, og Novo, som normalt plejer at levere i toppen af deres guidance-intervaller, så er de jo igen plus 10% i år. Ikke? Så jeg tror ikke, der var nogen, der havde regnet med, at de turde sige 6-10%, i hvert fald tage 10% med i deres guidance. Så det tror jeg, det er hovedbudskabet her til morgen. De er begyndt at performe de her gode gammeldags plus 10% vækst, og det guider de også for næste år. Det er jo selvfølgelig deres fedme og diabetes, altså både deres GLP-1 franchise og deres fedme-franchise, som virkelig, virkelig trækker kræfter, ikke? Og international operation er tilbage på sporet. Ikke? Så du ved, det er hovedbudskabet i det her regnskab til morgen, og det tager investorerne vel imod, altså om vi holder os på 4-5% i dag. Altså, du ved, jeg tror også, de fleste har siddet og regnet med det her, men det er jo altid godt at blive bekræftet i, at den langsigtede historie der om, at Novo er vendt til at blive et plus 10% selskab, det tror jeg, du ved, det holder rimelig godt her til morgen. Men det er jo virkelig de små marginaler, vi er ude i her. Altså fordi, at Novo melder ud et interval, der så slutter på 10%. Bare de der to cifrede vækstrater, det er det, som investorerne de jubler over nu. Det vil jeg skyde på, det er det. Altså du ved, vi kan jo dykke ned bag regnskaber. Der er nok nogen, der skal analysere det en helvedes masse ting. Men du ved, det er det tal, som alle de dykkede ned i her til morgen. Hvor det kom sådan, mens markedet havde været åbent, så var det det første, man så og ville reagere på. Sådan er det jo. Altså, det er jo de fremtidige forventninger, vi ligesom priser en aktie på. Så jeg tror, det at man tager 10% med i et år, hvor man er presset af nogle forhold, som jeg lige har stået og snakket om her, det viser, at du ved, at de er tilbage i rigtig god form. Og det er altså det, jeg elsker de her dage, når det vælter ind med regnskaber, fordi altså, man kan bare se, hvordan børsen den reagerer jo helt vildt. Novo stadigvæk op med omkring 3%. Ja, cirka. Ørsted også, det ser også ud til at være godkendt. 2,5% sådan cirka lige nu. Ja, den startede faktisk lidt ned, og det kunne godt undre mig lidt, for jeg synes egentlig, en 20 millioner, og nu snakker vi guidance igen, det er årsregnskaber, det er endelig forhører vi den komme frem. Ja, det er praktisk. Så det er det, vi snakker om, ikke? Jeg synes egentlig, 20 milliarder i næste års guidance højere end i år. Vi ved, der kommer nye projekter til. Vi ved også, at deres måske lidt kedelige forretning, du ved, den der bare leverer strøm til os, nok har det relativt godt næste år. Så jeg tror, markedet lå forventet mellem sådan 19-21 milliarder. Nu guider de 20 her i første omgang. Godkendt. De har vundet. De melder selvfølgelig ud om, hvad de har vundet altså de i sidste år af projekter. Og det er jo realiteten, det du skal følge i Ørsted, ikke så meget de kortsigtede resultater. Hvor tættere kommer de hele tiden på deres målsætning om at have 30 gigawatt ude i fremtiden af grønne projekter. Ikke? Og der har de jo også leveret over i år, hvad de skal vokse om året for at nå den her målsætning. Det vidste vi jo godt inden. Men altså, så Jeg tror faktisk, den reagerede initialt lidt negativt, hvilket jeg måske ikke havde budt på, for jeg synes egentlig, en fin guidance, mens vi går og venter på de her ting, og så er regnskabet jo bare aldrig den væsentligste ting for Ørsted. Det er de næste, du ved, muligheder. Vinder de næste auktioner? Vi ved, at de skal nå 30 gigawatt grønne projekter i fremtiden i investering. Og det er det, du investerer ind i. Og så på det helt store klinge, den her megatrend, grøn omstilling. Ja, grøn omstilling selvfølgelig. Og så videre. Og jo ekstraordinært i Ørsted. Og men de er ved at sprede sig ud. Jeg tror, du ved, hvad unfolds er en historie inden for grøn hydrogen, inden for onshore, inden for andre vindenergiprojekter. Så du satser på havvindmølle, du kan sige. Det er jo her, de er verdensleder her. De har vundet 25%. Har en meget højere markedsandel, men nu kommer der jo konkurrenter ind. Og det er jo et marked, der skal syvdobles måske frem til 2030, ikke? Så kan de blive ved med at vinde der. Det er den langsigtede historie i Ørsted, det er det, man skal følge, og derfor følger man den egentlig mere end på regnskabet, om de vinder de her projekter, ikke? Og der har de ikke vundet de samme, som de har gjort historisk i 2021. Det har selvfølgelig været med til at presse aktien, der er kommet konkurrence ind. Og derfor siger jeg, godkendt guidance, godkendt, hvad de har hentet sidste år i forhold til deres langsigtede målsætninger. Nu, når jeg begynder at følge Ørsted, så er det, om de vinder de kommende projekter, og så gider jeg måske faktisk ikke læse så meget. Det er lidt hårdt sagt, men er regnskabet i dag. Okay. Men altså, vi kommer alligevel til at tale om beslutninger på regnskabet. Vi kommer i hvert fald til at tale om grønne aktier generelt, ja. Og om hele den her, ETF, som hedder Global Clean Energy. Og der er jo nogle masse interessante underliggende faktorer. Altså, jeg ved godt, at alle er blevet kørt over i år og start, blevet kørt over i 2021, fik jo en enorm afkast i 2020. Men under overfladen, der er der faktisk nogle meget, meget sjove tendenser, der ligger nede i den her, i den grønne sektor egentlig, ikke? Hvor det kan godt være, at tingene bliver skåret midt over, men der er altså noget køb ind for de langsigtede institutionelle investorer. Men det er sjovt, at altså nu endnu du selv, altså de aktier, som har fået tæsk her i 2022, i januar i hvert fald, det har jo netop været altså de højt prissatte aktier, så det er både grønne aktier, det er sådan set også medicinalaktierne, altså dem, der leverer, det er også tech-aktier, og så kommer der lige en glidende overgang her til Alphabet, altså selskabet bag Google og YouTube blandt andet, som i går aftes kom med et fremragende resultat. Og de laver aktiesplit, og i det her uofficielle eftermarked, så stiger Alphabet altså 10%. Det er bare ude i de der sektorer. Tech, sundhed, altså kvalitetsaktier, og grønne aktier. Ja. Er vi på vej mod et større comeback? Fordi det, vi kan se på regnskaberne, det er, de tjener, de tjener virkelig mange penge stadigvæk. Ja. Men altså, det er jo det her, altså, du ved, som jeg også sidder og snakker. Det er lige dig. ja, det kan man jo sige. Jamen, det er det, jeg snakker om. Den korrektion, den var uundgåelig. Du forlader det her på grund af renter, så kan vi diskutere renter, og de kan også være hårdt ramt. Altså, men når du, altså jeg håber, at folk kan huske, hvad jeg har fortalt. At tech, altså, de performer jo. Tech har det jo sådan, at en gang imellem, altså, der har jo cirka været 20 korrektioner i Nasdaq siden 2000, ikke? Altså, fald på mere end 10%. Men deres indtjening løfter dem jo så tilbage igen, sådan at afkastet gennemsnitligt efter den korrektion har været 30%, når man måler det på et år. Det bliver ikke lige så godt nu, fordi renter kommer til at betyde noget mere. Men de leverer jo på indtjeningsfronten. Og vi må bare sige, Amazon, deres cloud-division, helt vildt godt. Cloud accelererer. Du ved, en masse cloud-aktier, de er bare blevet skåret midt over de sidste halvår. Cloud accelererer. Finish. Så havde de deres YouTube. Det er måske det er problemet, ikke? De her. Og der har de jo, der får man jo konkurrence fra TikTok og så videre. Men deres søgemaskine begynder igen rigtig at performe. Og der har man jo frygtet den her, du ved, privacy, som Apple, de skal ligesom have indføjet der, hvordan det vil påvirke den, ikke? Men du kan sige, alene det, at de så, altså de gjorde det så godt i går, det løftede jo både Meta og Pinterest og Snap og alle de der. Måske er det ikke så slemt. Det må vi lige se, når de kommer med, på grund af presset der. Men vi har fået Apple, vi har fået Google, vi har fået Microsoft, som jo bare leverer og overleverer. Altså, det er verdens største selskaber, de leverer 20%+ vækst. Der er en grund til, at de på markedsværdi er verdens største selskaber. Det er derfor, at folk nu begynder at blive mindet om, at alle snakker tech dyre, men det der, det er value bets, fordi de vokser så meget. Ikke? Value tech, som det er value jeg har set tech, nogen kalder det. Alright. Bare lige for at runde nyhedsoverblikket af her, så kan jeg også bare lige sige, at Ringkøbing Landbobank altså også kommet med det, de kalder for det bedste resultat nogensinde. Aktien, den er sådan stort set... Nej, den er 6% undskyld, op. Ja, det skulle lige opdatere min skærm her. 6% op. Men lad os lige slå fast. Det her, det var udmeldt på forhånd. Deres guidance var også udmeldt. Åh, men altså, okay, 6% op. Det var ikke alle, der vidste det, åbenbart. Ja, eller også så er det bare sådan, det nogle gange handler om. Vi taler med bankdirektør John Fisker om endnu et fremragende resultat fra Ringkøbing Landbrug Bank. Det er altså en virksomhed, som blev ved med at imponere i hvert fald mig, i forhold til, at alle de andre banker, de lider. Nu har vi en telefon igennem til mangeårig medicinalanalytiker Frank Hørning, som nu er hos Kapitalpartner. Velkommen til. Jamen, tak for det. Og Frank, nu tager vi lige nogle lange minutter her, hvor vi virkelig dykker ned i Novo Nordisk regnskab. Men lad mig starte med at høre dig. Dit første indtryk, da du så regnskabet tække ind her til morgen. Nå, men det, jeg hæfter mig ved, det var et OK regnskab afslutning på 2021, og så synes jeg en meget upbeat alligevel guidance for 2022, hvor der var lagt sådan lidt ud noget frygt i markedet ud som følge af hvad hedder det, udsættelse eller de her produktionsproblemer, der ligger på fedmemidlet Wegovy. Så jeg synes egentlig sådan samlet set, når jeg kigger på det, så synes jeg egentlig et fornuftigt regnskab. Og hvad siger du til forventningerne? Altså deres guidance altså, her for 2022? Jamen altså, uden at vi sådan skal blive fuldstændig talnørder her, så kan man sige, så kommer de jo med en guidance i lokal valuta, der hedder 6-10% på omsætningen og 4-8% på driftindtjeningen EBIT. Og det synes jeg, altså hvis man kigger på de forventninger, der lå i markedet inden, så er det en anelse bedre end de forventninger, der lå. Og det giver i hvert fald lidt ro. Fordi det, der var frygtet, det var jo, at vi skulle have set en både en omsætning og en EBIT, der lå markant lavere, simpelthen som følge af den her afbrudte produktion på fedmemidlet Wegovy, og så selvfølgelig af den her kinesiske prisreform. Så det var noget af det, der sådan ligesom var med til at sådan gøre, der gjorde, at nogle markedsaktører havde haft nogle lidt lavere forventninger gående ind mod guidance. Stadigvæk så skal man så huske på, at havde vi nu ikke set det her afbrudte produktion af fedmemidler og det her kørt derud af, jamen så havde vi nok været op og kunne have budt på en omsætningsvækst på op mod 15% her for næste år. Så det er selvfølgelig noget, der rammer væksten, men det var også kendt i markedet, og aktien har også kørt meget ned siden den nyhed, så det var ikke nogen sådan overraskelse i det. Det, jeg så også hæfter mig ved, det er, at Novo er ude at sige, at det kører efter planen med at få det her tilbage på sporet. Vi forventer jo alle sammen, at anden halvdel af året, det bliver den del, hvor Wegovy begynder at kan gøre comeback, hvor man har fået løst endelig de her udfordringer, og vi kan se, at salget kommer tilbage. Så sådan man kan sige, i år, ja, de giver også en forholdsvis bred guidance, så den rummer jo også den usikkerhed, der stadigvæk ligger på de her parametre, 6-10, det er et bredt spænd, og 4-8 også et bredt spænd, så det giver jo også noget, det signalerer også noget af den usikkerhed, der er. Jeg er da sikker på, at når man får løst det her, og vi kommer ind i den anden halvdel af 2022, så begynder ting at se bedre ud, og så kommer vi til at se en tilbagevendende vækst i 2023 af det, vi har kendt. Men det er klart, at du har også set en aktie, der havde en umiddelbar top på de her cirka 775-80 stykker og har været handlet helt ned i 620, så det er også en aktie, som har været prissat efter, at der har været de her udfordringer. Og nu er du selv inde på Wegovy, altså deres fedmemiddel. Jeg synes, der har været en tendens i de seneste par år, at vi nærmest holdt op med at tale om Novo Nordisk som en insulinproducent. Hvorfor taler vi hele tiden om fedmemidlet? Jamen, så vi taler jo egentlig både om fedmemidlet og GLP-1-midlerne. Altså, hvis du samlet set kigger på de to produktkategorier, GLP-1'er og så fedmemidler, jamen, så er det jo, så overgår de jo nu insulintallet i Novo Nordisk. Altså, så meget fylder de to. Og det er klart, at når noget det begynder at fylde så meget, og også er de primære vækstdriver bag ved Novo Nordisk, så er det selvfølgelig det, man er interesseret i at følge. Og så har man kan jo sige, at det her med at have fået etableret en fedmeafdeling, det er jo et fedme franchise. Det er jo noget, der har taget lidt tid for Novo, og noget, der stadigvæk er under opbygning, men det er der, at selskabet henter meget af væksten fra, og også der, hvor du altså på den længere bane også kommer til at se et meget, meget stort indtæk af hvad hedder det, af indtjening. Altså der er jo bud på, at det her fedtmiddel WeGoWhy kan komme op og sælge for adskillige milliarder danske kroner, så det er selvfølgelig noget, der er naturligt, vi holder øje med, fordi det er en vækstdriver, og vi så jo også, at da der kom udfordringer brugt med skænderiet på WeGoWhy, jamen så vi også kursen at reagere prompte på det, så derfor er det kun naturligt, at vi selvfølgelig følger det her. Men hvis man sådan lige skal tage den der bare en afstykker til GLP-1, jamen så gjorde GLP-1-midlerne med Ozempic og Rivals også, de gjorde det jo fantastisk godt her i 2021, leverede en solid vækstfremgang og har nu en omsætning på over 10 milliarder danske kroner, så det er, hvis man sådan ligesom renser 2021-regnskabet sådan for fedme midler, så synes jeg egentlig, at vi kommer til at se et regnskab, der faktisk også leverer rigtig pænt. Så lidt ned på forventningerne til drift, eller på det realiserede driftresultatet. For drift, eller driftindtjening, undskyld, den kom lidt under forventningen, og det gjorde den jo så dels på grund af fedme, og så også fordi man er over i biofarma landet en anelse under det ventede, og biofarma er jo kendt ved at have en højere driftindtjening, så de to ting giver den lidt lavere driftindtjening end ventet i 2021, men stadigvæk, så det vi havde kigget efter, det var sådan set forventningerne frem, det er det, der er det vigtigste. Godt, og det er jo et selskab, hvor der er helt ufattelig meget værdi i, når vi ser på resten af det danske aktiemarked. Vi er vel op på sådan noget 1.500 milliarder kroner, er det ikke sådan noget lignende? 1,7. 1.700 milliarder, okay, tror jeg. Okay, det går stærkt. Den er også stedet 50%. men det er også derfor, jeg spørger til det her fedmemiddel, WeGoWhy. Frank, altså du er selv inde på det, at det er det, som er en af de vigtigste vækstdriver. Altså det kan godt være, at det er forretningsomfang ikke fylder så meget nu, men altså, hvis man skal løfte sig fra 1.700 milliarder kroner, hvad er det? Altså, er det så noget som det, investorerne holder øje med? Ja, det er det helt sikkert, fordi det har slet ikke fået lov til at folde det potentiale ud endnu, som det kan have. Husk på, at WeGoWhy er lige blevet godkendt her i Europa i januar i år. Og der venter man, at den her pind, man skal bruge til administrationen af WeGoWhy, den også bliver godkendt her i anden halvdel af i år. Og man påbegyndte lanceringen sidste år i USA, så du kan sige, det her det er altså et middel, som for alvor kommer til at trække noget op. Og det er jo også det var jo de estimater, der er egentlig sat ild i aktien, da vi så aktien køre for de her noget nær 450, og så op mod de her 780. Det var jo simpelthen primært drevet af, at man simpelthen kunne se, at det her det var et monsterprodukt, som virkelig kommer til at sparke til den vækstmæssigt. Og derfor så er det også et produkt, som vi kommer til at selvfølgelig holde meget øje med, men hvor at forventningen er, at det her det kan komme op og sælge for adskillige milliarder. Så det er noget, der virkelig kommer til at fylde i Novo Nordisk-casen sådan stående fremad også. Ja, det er rigtigt, som du siger. Altså, den havde faktisk et par år, hvor den ikke rykkede sig særlig meget, hvor det lige, altså, man troede næsten, at vi havde fået en ny, ligesom i de gode gamle dage, vi havde Danisco med sukkerfabrikkerne, vi kaldte den for den gamle tante, der skete aldrig rigtig noget, der kom lidt udbytte. Men den rykkede så fra at være sådan lidt en value aktie i pharma, fordi at, altså, havde det været 2 år tilbage, at de havde misset en lille bitte smule nede på deres indtjening, så havde aktien nok reageret. Nu kigger vi på toplinjen. Altså det er de her vækstforventninger fremadrettet, jo både inden for fedme, hvor stort kan det her område blive, altså de er jo kommende produkter på vej, og så kan man også ligesom sige, at de breder jo deres pipeline ud til også at kigge på NASH og Alzheimer og sådan nogle ting. Altså de begynder at lave nogle opkøb ude i genetik og så videre. Så nu er jo rykket op i en liga igen, hvor prissætningen er, som om, at det skal være en vækst-farma-aktie, hvis vi ligesom skal kalde det sådan. Og det er selvfølgelig også derfor, vi holder øje med det. Og det er jo med god grund, som Frank han sagde, at da vi begyndte at se det her fedmeprodukt, altså du ved, sæt ild i tingene, ikke? Så prissatte vi den nu igen som et vækst-aktie. Underliggende begyndte de jo så også at levere plus 10% vækst. Så det er vel den den ene faktor, og den anden er jo, at man ligesom kan sige, at indtjeningen følger jo nu med, altså ja, høj prissat, det er okay, altså i de her termer, ikke? Mm. Hvad siger du, Frank, hvis vi ser på den som investor? Jeg ved godt, at du ikke sådan teknisk officielt har en dækning af Novo Nordisk-aktien. Men du har jo dækket den i mange år. Hvis nu at der er nogle lyttere derude, som har Novo Nordisk-aktier, hvordan mener du, at de skal forholde dig til den? Jamen altså, jeg hører jo til den del af markedet, der egentlig ser, at der er mere at komme efter i Novo. Så hvis man har nogle aktier derude, så vil jeg jo stadigvæk sige, at de her niveauer, vi ser aktien handle på, de er attraktive for den lidt mere langsigtede investor. Dermed tænker jeg også gående ind i en 2023, det hvor vi for alvor kommer til at se, når vi er over de her produktionsproblemer på WeGoWhy, at vi sådan ligesom kommer til at se det her folde sig ud. Og så skal man tænke på, at som Michael også nævner det her med, at man er oppe på nogle vækstrater igen på over 10% på omsætning. Altså jeg kan godt huske, hvor jeg sad for nogle år tilbage, og dækket Novo Nordisk, hvor man sad og snakkede om, at man kunne ikke blive ved med at bare lægge 10% oven i noget, der var blevet så stort, så det blev svært. Og nu er vi faktisk tilbage igen i noget, hvor man kan sige, jamen 10% og man skal altså huske på, 14% blev der lavet i sidste år, ikke? Altså det her, det kommer igen på en meget, meget stor forretning, og det at man er i stand til at generere så høje vækstrater på så stor en forretning, det er i sig selv rigtig, rigtig flot, og derfor så tror jeg heller ikke, vi har set toppen på aktien endnu, så jeg forventer, at der er langt mere fuel og blive kastet ind i den her aktie, så når vi kigger et stykke frem, så har jeg i hvert fald en forventning om, at så er vi også over den umiddelbare top, vi har set på de her cirka 775-80 stykker. Og det, der er sjovt, det er jo, at normalt, når nogen får altså forsyningskædeproblemer, så står konkurrenterne jo som gribe og griber omkring det her. Vi kan bare huske på, fedmemarkedet, det er Novo, der opdyrker det, ikke? Altså, hvis du kigger på produkter noget, de findes der, men der er jo ingen, der har noget tilnærmelsesvis noget, som lægerne tror på, rigtig virker som Novo Nordisk, ikke? Så det er jo 2022 issue, hvor der ikke er andre, der bare som gribe går ud og stjæler alt det, som Novo Nordisk gerne vil have solgt der. Fordi der er egentlig ikke rigtigt, andre produkter i den her klasse, som Novo leverer inden for det her område. Og det beskytter dem jo lidt mod de her 2022 forsyningskædeproblemer. Altså andre steder, så ser man jo, at lige med det samme, så er det overtaget af nogle andre farmaselskaber, og de får momentum. Men det er der jo sådan set ikke med de her problemer, der er på fedmeproduktet. Men det er jo fuldstændig umuligt for os at vurdere altså omfanget af de her forsyningsproblemer. De skriver jo i regnskabet, at de forventer, at det bliver løst i løbet af første halvår 2022. Og Frank, med din historik og Novo Nordisk, er det sådan noget, skal vi bare tage det for gode varer? Kan vi stole på dem? Altså, nu kan man sige, jeg vil sige, de her ting her, dem er Novo godt klar over, at det her, der bliver man sådan nødt til at være sådan rimelig klar i spyttet, og det gør de jo i alle sammenhæng, men de er også godt klar over, at det hjælper ikke noget at give en guidance på noget, hvis man reelt ikke tror på det. Så altså, det der skete, det var jo, at i december så blev det her problem her forværret, da partneren, som fylder det her lægemiddel på pinden, havde kvalitetsproblemer på fabrikken i Belgien. Og det må de så lukke ned et halvt år for at udbedre skaden. Og det må vi forvente, at det er det, der kommer tilbage. Og det er også de tilkendegivelser, som Novo får, og som de også melder ud her på regnskabet, at der er fremgang og spore. Så jeg vil forvente, at når vi kommer til anden halvdel af året, jamen så vil jeg også forvente, at det her det er løst, og vi kommer til at så se, så samler WeGoWhy op igen, formentlig med lidt rabatkuponer i den anden halvdel af året, og så er tilbage sådan etableret fuldstændig i 2023. Men det er klart, at hvis man kigger på den bull case, vi så, og det ild, der var i markedet, hvor Novo bare blev ved med at køre op og op, jamen så har man sat lidt af det på pause i forbindelse med WeGoWhys udfordringer. Positivt er det så, at man alligevel kan se, at hvis det hele flasker sig, som det gør, så ser det ud til, at Novo kan lande stadigvæk fornuftigt for 2022. Og så skal man jo huske på, at Novo Nordisk starter altid ud konservativt, og det er også det, jeg synes, de gør den her gang her. De starter måske forsigtigt ud, og det vi nok vil se i første omgang, når de justerer på deres guidance, det er nok i første omgang, hvis de kommer med noget justering i første halvdel af året, måske en indsnævring af intervallet i takt med, at forretningen udvikler sig. Og så vil vi nok ikke se et løft af guidance, før vi sådan er blevet mere præsent på, hvordan vi skal tænke om WeGoWhy her i anden halvdel af året. Men jeg synes egentlig, at man bør regne med, at det er noget, de er ude at melde ud på det her, det er også det, der kommer til at gælde. Så jeg tror, at de vil kommunikere meget på de her ting her på regnskaberne. Nu holder de også en kapitalmarkedsdag her 3. marts, så må ikke også, at vi får lidt mere syn for sagen på nogle af de her ting her i mere i dybden, og selvfølgelig kombineret med en række andre ting i selskabet, når de nu åbner op for kapitalmarkedsdag den 3. marts. Og bare lige for at runde af, når du siger, at de vil præcisere deres forventninger løbende, altså det her, for eksempel det her forventningsinterval på 6-10%, ja. Som de vil, altså de vil sælge mere, 6-10% i løbet af 2020. Ja, og så hedder det måske 7-10, ja, og så hedder det måske 8-10. Er det sådan, du mener det? Nej, jeg vil tro, at Novo har altid startet ud konservativt, så det vil så sige, at nu kommer de med deres helårsregnskab her, så når de i maj måned kommer med deres Q1, så kigger man jo lidt på tingene igen, men i Q1, der er vi jo ikke i nærheden af at kan se, hvordan at tingene de vil flaske sig i anden halvdel af året. Det kan være, at vi er kommet tættere på, at man kan guide lidt mere på, at nu det hele er løst, og det vil selvfølgelig være positivt. Men jeg tror jo på, at i første omgang, der vil man præcisere intervallet, så som du siger, ja, så vil man måske indsnævre intervallet, så vil man måske skære bunden væk og så sige, nu hedder den måske 8-10, hvis man føler sig mere confident på det tidspunkt. Jeg tror egentlig, et decideret løft af guidance, det vil vi ikke komme til at se før, måske det kan måske tidligt ske ved halvårsregnskabet, i takt med, at man så har et halvt år i boksen, men jeg tror ikke på Q1-regnskabet, at vi vil se en decideret løft af guidance, for vi har to ting, der går ind og så ligesom giver Novo noget modvind. Det ene, det er den kinesiske prisreform. Den bør de have taget med i den guidance-interval, som de har givet nu her, for den er der jo sagt, den påvirker med 3% point. Og så er det andet her, det er med WeGoWire, og WeGoWire kommer først i anden halvdel over, og det er jo klart, at der er noget elastik i det, hvornår det her det er løst. Er det løst tidligt i anden halvdel af året, er det løst hen over sommeren, eller skal vi se ind i den sidste del af året, før det er løst? Det giver jo også en indikation på, hvor skal omsætningen ligge. Og man skal jo huske på, at der i markedet var ventet en omsætning her på, ja, helt fra en 5-7%, altså sådan måske omkring 6% i lå det måske 7% i konsensus. Det er jo også den lave ende af det interval nærmest, der er givet nu her på de 6-10, så de 10% er for mig at se, det er, at det hele det kører på WeGoWire i et best case scenario, som de ser det lige nu. Og så er det klart, i takt med, at vi må se, hvordan året det folder sig ud, jamen, så er der måske også andre komponenter, der kan give anledning til, at man kan gå ind og flytte på guidance. Men for nærværende, der vil jeg tro, at i første omgang, der vil der måske være en præcisering. Men vi er også lidt klogere efter, at vi har set kapitalmarkedsdagen i marts, hvor vi sådan får lidt mere syn på sagen på de forskellige forretningsområder, der måske kan give lidt fornyet tanker omkring, hvad vi skal tænke sådan gående ind til de forskellige kvartaler også, om hele polemikken omkring produktionen af hvad hedder WeGoWire i anden halvdel af året. Frank Hørning, jeg synes i hvert fald, vi blev meget klogere at høre på dig og dine kommentarer til Novo Nordisk. Du skal have tak, fordi at du var med her i Millionærklubben i dag. Således altså Frank Hørning fra Kapitalpartner. I er jo tidligere kolleger. Det er korrekt, Det er verden er lille her. Jamen, du ved godt, at du skal aldrig nogensinde sige noget grimt til det sted, du forlader i bankverdenen, fordi du kommer til at møde dem igen inden for få år i din karriere. Ja, det er godt, Michael. Det er godt, du er sådan en rar mand. Så du klarer det nok. Ja, klart. Det er måske det dit sted, jeg har det nemmest. Ja. Ikke at lige have svinet nogen til. Men således altså Novo Nordisk. Der er jo en aktie i Danmark, som har klaret det bedre end Novo Nordisk i de sidste mange, mange år, i hvert fald de sidste 10 år, en aktie, som er steget med, jeg tror, den har givet samlet afkast, inklusive udbytter, på omkring 700%. Ja. Bare i de sidste 10 år, det er sådan 23% om året i gennemsnit hvert eneste år. Ringkøbing Landbobank af alle. Ja. Hvad siger du til den? Jamen, altså, har du forhold til Ringkøbing Landbobank? Jamen altså, jeg har jo det forhold, at de gør det sindssygt godt. Og længere er den jo, ikke? Altså, du ved, det her, det er jo trukken af vækst. Ja, aktien er blevet en heavyweight i værdisætning, men det er jo nok også fordi, at du ved, at nu snakkede jeg om en pharma vækstaktie, hvordan vi kan prissætte den i forhold til, du ved, bare generalsektoren. Her har vi jo en vækstaktie inden for banksektoren, ikke? Altså, du ved, de er i nogle rigtig spændende nicheområder, de er i kapitalforvaltning, de vokser jo rigtig, rigtig meget hurtigere end alle andre banker, og derfor kan man ligesom sige, jamen, der kan man jo godt finde argumentationen i det, ikke? Så du kan sige, at du har både haft en indtjeningsvækst, og så har du fået et marked, som er meget, meget optimistisk på, at de gør det rigtig godt, og vil fortsætte med at gøre det godt, og de er i vækstområder. Og derfor jo næsten prissætter den med sådan 2,5 gange dyrere end andre banker, hvis vi måler den på sådan en kursinterværdi. Altså, og så er den ikke længere, vel? Mm. Og det skal de jo blive ved med at levere på, ikke? Og det gør de jo igen i det her regnskab, ikke? Og det kunne være, vi lige inden vi har John Fisker igennem fra Ringkøbing Landbo Bank, så lad os lige tage den der kurs indre værdi, for det, den er vigtig. Det er jo et nøgletal, som siger noget om, hvad er prisen egentlig for egenkapitalen? Egenkapitalen, det er jo rigtige penge, når vi taler banker. Det kan man rent faktisk regne med. Det er ikke patenter, goodwill og teknologi. Nej, det er det væsentligste nøgletal. Det er det væsentligste nøgletal, som man skal se i forhold til egenkapitalforretning, hvad jeg mener. Ringkøbing Landbo Bank ligger på 15, og det er jo uhørt højt i den der. Ja, egenkapitalforrentning er på 15. 15, og du betaler cirka 3 gange for den. Så du får jo en forrentning på 5%. Yes. Og det er for lidt i forhold til at ligge i banker, men hvis man nu er en vækstaktie, så er det jo fint. Altså, du ved, så det er den kontekst, man skal forstå den her aktie, og de skal blive ved med at vise de her gode væksttal. Men bare det, jeg vil frem til, det var, at Ringkøbing Landbo Bank faktisk har nogenlunde plus minus et par milliarder samme markedsværdi som nogle meget større banker, som Jyske Bank og som Sydbank. For eksempel, for bare at tage et par stykker. John Fisker, velkommen til. Ja, tak. Ja, tak. Altså, må jeg ikke lige starte med at spørge dig, hvad er det, du gør? Hvordan kan det lade sig gøre? Jamen altså, vi har en Danmarks mest kundefokuseret bank, og det har vi sådan set ikke haft i 2 år. Det har vi haft i de sidste 25 år. Og nu når at man så bliver mere og mere, hvad hedder det, fokuseret ned i de nicher, vi nu har valgt at dygtiggøre os i, og så har det her overordnet kundefokus, så kommer kunderne, og det den ene kunde anbefaler faktisk den næste, og det har vi heldigvis haft glæde af i rigtig mange år nu. Godt. John Fisk, det var også et lidt tarvligt spørgsmål, jeg indledte med dem. Du er jo bankdirektør i Ringkøbing Landbo Bank og sidder der i mange år, og altså har nogle helt fantastiske resultater bag dig. Men jeg vil godt lige have dig til at kommentere selvfølgelig på det regnskab, det årsregnskab, som du lige har aflagt. Din kommentar til tallene i dag. Jamen, det er et regnskab, vi er rigtig glade for. Det er det bedste nogensinde, og det er 34% bedre end sidste år. Og det bedste er vel, at det ikke er skabt af engangsindtægter eller tilbageførte hensættelser. Altså, det er skabt af rigtig bankdrift, og du kan se det ned på vores udlånsvækst, som er på hele 14% i år. Vores indlån stiger med 10%, og vores kunders depotværdier stiger med 35%. Så det er en rigtig god udvidelse af fundamentet, og meget af det her har faktisk været back-end loaded, så det tegner godt for 22, synes jeg. Ja, fordi vi så for eksempel 2020, hvor mange banker også gjorde det nogenlunde, men det var vel netop engangsindtægter, altså konverteringer især, når boligejerne skulle ud og skifte boliglån. Men du siger, det har der ikke været, så det er ikke det, der driver det nu? Nej, det er det bestemt ikke. Altså, hvis man skulle dele den vækst op, meget kommer jo dels fra depoter og dels fra udlånsvæksten og de løsninger, vi laver som kombination af de her ting. Og hvis man skal dele den her pæne store vækst op, så kommer noget selvfølgelig fra kursreguleringer, som har været et helt fantastisk 21, men det kommer også noget fra, at vi købte Bilbank fra per første i 10'en har vi haft fuld glæde af det her i 4. kvartal, men den kundetilgang udgør vel halvdelen af den fremgang, og det er ikke aktivitetsbaseret på vores nuværende kunder. Det er simpelthen kunder, at der kommer ind i butikken, som vi kan lave nye forretninger med næste år, så det er vel egentlig, hvad hedder det, opdelingen af det. Og når du siger, det er jo god klassisk bankdrift, der driver det, siger du. Vi har jo haft en årrække, hvor banksektoren virkelig har lidt. Måske ikke lige så meget Ringkøbing Landbo Bank, men altså, vi har set det her med strukturerne har været presset, forretningsmodellen har været presset på grund af negative renter, der har været udgifter til regulering og udgifter til, at banksektoren sådan generelt skulle digitaliseres. Vil du så sige, at altså, jeg er inde på, at selv Finanstilsynet har faktisk været bekymret for, at bankerne ikke tjener nok penge. Vil du sige, at der er nogle grundlæggende udfordringer i banksektoren, som er ligesom ved at blive lettet efterhånden? Nej, det tror jeg faktisk ikke, man kan sige. Altså, jeg føler, at vi er en af de få pengeinstitutter, der har vores forretningsmodel på plads. Altså, vores indtægter voksede sidste år med 12%, vores omkostninger voksede med 4%, og det forhold, det er jo det, der driver vores omkostningsprocent, altså forholdet imellem indtægt og omkostning, altså man kan også sige dækningsbidraget i en virksomhed, og den falder så til 33,6, og vores langsigtede målsætning er, at vi kan have forholdet 1-3, altså 3 gange indtægt og 1 gange omkostninger, og for traditionelle banker, så er forholdet 1-2 jo rigtig godt, men der ser vi jo næsten ingen danske banker være i dag. Jeg ser, at der kommer store ændringer fortsat i den finansielle sektor de kommende år. Jeg har sagt til vores medarbejdere her til morgen i den video, vi måtte nu lave, fordi vi ikke kunne lave regnskabsmøde, at vi heldigvis er på plads med vores forretningsmodel. Vi kommer til at ansætte nogle medarbejdere næste år, men ellers skal vi koncentrere os om vores kunder og nye forretninger, fordi at vi står ikke over for nye store strukturtilpasninger, men det tror jeg sådan set sektoren gør. Og så bare lige til allersidst, jeg har lige et drillespørgsmål til dig. Det er sådan, når jeg taler med nogle af dine kolleger, altså bankdirektører fra nogle af de også meget store banker, så kan jeg godt finde på at spørge dem, jamen nu brokker jeg altid over alle mulige ting, men se nu John Fisker i Ringkøbing, han kan godt finde ud af at drive en bank. Og så siger de jo, men Ringkøbing Landbrug Bank, det er jo heller ikke en rigtig bank. Det er jo sådan for velhaver, det er sådan en nichebank. Hvad siger du til den? Jamen, det er da delvis rigtigt, altså, men okay. Det er der vel ikke noget galt ved. Altså, vi opfatter os som en halv regional bank i Nordjylland og Midt- og Vestjylland, og den anden halvdel af vores forretninger, det er da vores private banking aktivitet over hele Danmark, og i særdeleshed også vores niche-koncepter, hvor vi har en dyb viden om de ting, at vi beskæftiger os med, og det er jo alt lige fra renewable, altså vindmøller, sol, biogas, som er stort der, det er inden for byggesager, altså i vores engrosdele, det er leasing, det er vores læge- og tandlægekoncept. Så altså, vi har der områder, at vi har specialiseret os i, og vi har en viden, at man ikke kan få andre steder i Danmark. Men det er vel ikke noget dårligt, at man har høj kompetence. Godt. Hvad med Svenske Handelsbanken? Den er til salg i Danmark. Var det noget for dig? Nej, vi er ikke interesseret i at købe hele Handelsbanken, men vi er naturligvis interesseret i at blive bank for nogle af Handelsbankens kunder, derfor er vi sådan set også glade for, at vi har været i stand til at ansætte en del medarbejdere, også fra Handelsbanken her hen over efteråret, og kommer også til at gøre det i år, er jeg sikker på. Og det falder sammen med, at vi i det hele taget ansætter mange medarbejdere, altså fordi at med den udvidelse af platformen, jeg var inde på før, så er alt ikke skalerbar, så jeg er sikker på, at vi kan få indtægterne til at vokse lidt stærkere end omkostningerne, men vi skal også have vores platform på kompetente medarbejdere til at følge med, og derfor er vi sådan set i ansættelsesmode, har været det nu nogle måneder, og vil også være det. Og det kan vi se, at det er der mange Handelsbanken medarbejdere, der også reflekterer på. Så på den måde, så er jeg interesseret i Handelsbanken. Det er godt at høre. John Fisker, du skal have tusind tak for din tid, og tak fordi du deltog her i Millionærklubben. Selv tak. Ja, det var altså en John Fisker, som er gået på medarbejder- og kunderov. Jamen, altså, sådan er det jo, hvis man sætter sig selv til salg, så ja. Sætter man sig i risiko, ikke? Det er man så nødt til, ikke? Så ja. Men det er interessant at høre, at det betyder, at nu skal de der svensker altså til at tage sig sammen og finde en køber. Muligvis jo. Ellers men altså, det er jo det her, altså, jeg er jo glad for, fordi jeg synes jo, nogle år, der prøvede de at sælge image. Konservativ Nordjysk Bank vil gøre det pisse godt, ikke? De var en nichebank. Men det at få de kompetencerne indenfor, og kunne vokse indenfor, de større banker er nok bare en lille bitte smule misundelige, fordi de vil jo gerne derover, rykker sig måske også derover, men man kan ikke rigtig se på deres balance. Han har jo bare gjort det. Og lad os nu bare slå fast, at det her med at vækste i en bank, det er sådan set nemt nok, men har man ikke kompetente folk, så ja, så bliver det dyrt. Så bliver det dyrt. altså, på sigt, ikke? Så det er jo det her, som jeg forklarede, at den her, den er prissat i for anderledes end andre aktier. Tallene fortæller, hvorfor kan han blive ved med at gøre det? Det er det, du køber ind på som bank. Og ja, du har jo selv hørt ham her i dag. Tror du på det, eller tror du ikke på det? Det er jo ikke det, der er afgørende valuation eller noget i den her bank, ikke? Så det er sådan, det er i den her, hvor de andre bankaktier, der snakker vi lidt value. Skal det vinde? Skal renterne vinde? Hvor mange udbytter og så videre kommer de med? Det er at kurs indre værdi omkring 1. Skal det lidt opad eller sådan noget? Det her, det er en anden Det er en anden type bank, ja, som du skal værdisætte på en anden måde, og det er det, du skal kigge efter som aktionær. Det er, at han leverer på de her vækstparametre og bliver bedre og bedre til sin niche og vokser hurtigere med dem. Ja. Ja, for generelt så har altså de nu siger jeg i gåseøjne de rigtige banker, altså de store. Jamen Jyske Bank og Danske Bank er jo faktisk de bedst performende aktier i C25-indekset. Det er jo historien om inflation, ja, og stigende renter. Så kan man få, ja, lidt læg i bankerne. I de banker der. Ja. Og du kan måske sige, at begynder de at kunne overvise investorerne om, at de får en bedre forretningsmodel, så kan de måske godt handle lidt over det her kursindeværdi omkring en, som de ligger på. Er der noget ændring over de næste 5-10 år? Det er der nogen, der mener, der er lige nu. Og derfor kan man, det er der nogen, der argumenterer for den her kurs. Jeg tror, det er en flytning, at det er et godt hedge mod de her ting. Og jeg er ikke helt overbevist om, at de har det så meget bedre, de store banker i de næste 5-10 år på deres forretningsmodel. Men det er mit syn. Altså, du ved, det er derfor, at da jeg blev spurgt om, hvad skulle jeg her i første halvår, så købte jeg energi, og det kan man næsten ikke på Danmark, så det var jo sådan lidt floskelagt, jeg blev spurgt. Men energi og banker ved vi jo skal køre med det der klima, jeg troede, der gik bare i starten af året, når vi gik ind af her. Og banker, jeg har bare meget svært ved det ved banker, ud fra at en forretningsmodel som et stort energiforsyningsselskab, tror jeg, du ved, staterne vil tillade dem at tjene nogle penge. Men jeg kan tage meget, meget fejl, men det er sådan mit overordnede syn på det, at de handler egentlig rimelig færre lige nu, altså den her omkring kursinterværdi. Jeg tror ikke, at de næste 5-10 år viser, at deres forretningsmodel er blevet markant bedre den er blevet bedre, men den er ikke blevet så meget markant bedre, at vi skal handle dem over kursinterværdi. Det er mit syn, og derfor har jeg svært ved at gå over i den, på trods af, at jeg selvfølgelig godt ved, at alle de strømmer til sig for at sikre sig mod de her rentestigninger. Jeg kan tage meget fejl, det har jeg ofte gjort, så lad os lade være med. Det er så slet ikke. Men du er inde på det der. Der er jo nogen, der siger, at bankerne, det er de nye vandværker. Det er bare forsyninger, de må jo ikke noget for politikerne, osv. Men lad os lige lægge låg på bankerne. Ja. Og så gå videre til Ørsted, og de kom jo også med nogle regnskabstal her tidligere på morgenen. Vi har været lidt inde på det. Mm. Det er som om markedet ikke helt ved, hvad ben de skal stå på, altså som de allerførste handler, bare lige det første minut. Ja. Det bemærkede du også. Det stod det faktisk til et fald. På, så skød de op på plus 2,5-3%, og lige nu ligger vi lige over 1% i en stigning, da kursen ligger i kurs 697. Ja, lige omkring 2, hvis vi skal være venlige. Skal vi ikke være det simpelthen i dag, så? Jo, du har nogle bedre tal end mig. Nej. Perfekt. Hvad siger du? Hvad skal vi mene om det her? Jamen, jeg synes egentlig, det var en okay guidance, og det er vel det, jeg skal mene omkring det. Ikke? Altså, et eller andet sted skal vi starte med den her tillidsopbygning igen, du ved, ikke skuffelser. Du ved, jeg tror folk, du ved, da de købte Ørsted tilbage i 2020 og sendte den i 1400, ikke, og sendte den 100% op, havde måske, jeg ved ikke, om de ikke vidste, at deres indtjening kommer ikke til at stige voldsomt frem mod 2025, hvor de nye projekter begynder at kigge ind, og så efter 2025, der skal vi finde ud af, hvad vinder de efter 2025. Det er jo sådan nogle store spring, deres indtjening er. Ikke? Det gjorde Ørsted-aktien rigtig dyr, da Mads Nipper tiltrådte det. Og nu har vi fået en regulering på i hele den grønne sektor, ikke? Altså på trods af Ørsted har jo sådan set fuldt med sig, om de måske ikke helt er så ramt af de her forsyningskædeproblemer og så videre, men den det er trukket med ned, og sådan fungerer det. Så men grund til at jeg står her og siger, det er det her regnskab fint godkendt. Nu vil jeg se dem vinde projekter. Jeg vil se dem trende mod de her 30 gigawatt. Trende ind i det her 7 gange havvindmøllemarked fra i år til 2030 cirka. Det skal udvides. Vinde nok der. Det er jo det, den måde, den skal værdisættes på. Og at de vinder det til nogle priser, der giver et mere afkast i forhold til den forrentede kapital. Altså, du ved, det kan godt være, det lyder nørdet. Og under overfladen, der ligger der selvfølgelig. Jamen, jeg tror sådan set, at det her havvindmarked, det skal stige 7 gange til 2030, og det skal måske 40-dobles frem mod 2040, ikke? Altså, du ved, og det er det, de opererer i, det er det, de er verdensledende i. Og det er derfor, at man køber aktien, ikke på grund af årets resultater, ikke på grund af næste års resultater. Godt. Jeg vil bare lige forklare, hvorfor vi står og fniser lidt, når du siger Mads Nipper. Det er jo, fordi vi talte om inden udsendelsen, at han må være Danmarks mest uheldige topchef. Altså, han kommer ind på et tidspunkt, hvor hele den her grønne aktiebølge, den er på sit absolut højeste. Det er lige omkring der, hvor Ørsted handler i 1.384 kroner per aktie, og selskabet var 570 milliarder kroner værd. Og det er bare faktisk sådan, at Berlingske her, jeg tror det for et par dage siden, så havde det en historie om, at Mads Nipper har kostet Ørsted-aktionærerne 283 milliarder kroner. Og artiklen var fair nok, det var ikke fordi den konkluderede, at det nej, var helt skyld. Men det er jo helt vildt op, og som vi også, altså vi alle sammen ejer halvdelen af Ørsted, altså det staten ja. Ejer 50%. Ja. Men altså 283 milliarder kroner, hold nu, det er mange det, penge, der er fordufte. Det er mange penge, men du ved, det var også det, den steg med i 2020, ikke? Hvor deres resultater jo heller ikke ændrer sig voldsomt, men det var det der med diskontering af den fremtidige vækst. Ikke? Det er et andet program, vi kan prøve at forklare, hvorfor der kan være så stor udsving i et aktiemarked. Det er selvfølgelig på grund af, at volatilitet skabes af vækst, og aktiemarkedet skabes af vækst. Og bare små ændringer i vækstforventninger på grund af rentes rente, det giver en enorm volatilitet. Det skal jeg nok lade være med at kede seerne med her i dag og forklare det. Og det er jo det, han er blevet ramt af. Altså, du ved, han skal jo måle sig op imod, har jeg gjort det lidt bedre end den grønne sektor i mit aktieafkast, ikke? Hvis han skulle prøve at, i stedet for at lægge sig over et hjørne i fosterstilling og tænke over det her. Undskyld. Og det har han sådan set ikke. Han har ikke rigtig fået overbevist mig. Han har klaret sig. Nogenlunde ligesom markedet, så du ved, har ikke rigtig fået overbevist investorerne omkring, at den her nye konkurrence, der kommer ind, der virkelig kommer til at presse Ørsted potentielt ud, altså de her oliemilliarder, der ligger i de store olieselskaber, som skal over og kæmpe med ham, og måske har nogle lavere afkastkrav, det har de ikke fået afvist i år. Så du kan sige, han har stadigvæk, altså du ved, han har ikke kostet den det her, men det er heller ikke sådan, at du ved, at han kan sige, jeg klarer mig lidt bedre end den her. Så nu skal den her historiefortælling i gang. Vi vinder havvindmøllemarkedet. Nej, vi kommer ikke til at sidde på 50%. Vi kommer til at sidde 10%, men det 40-dobles. Vi skal i gang med den her fortælling, som Danmark jo sådan set er gået i gang med grøn hydrogen og de nye energityper, ikke? Og nu går de også onshore. Så du ved, han skal altid kigge til USA, så skal han kigge på den, der hedder NextEra, som er egentlig hans sådan modpart, du ved, den store grønne aktie der, og prøve at gå ud og tage den aktiekurs, og så tage den op mod Ørsted, ikke? De har været bedre til at lave den her historiefortælling. De har været bedre til at vinde de her projekter. De er selvfølgelig også mere onshore og mere USA-fokuseret osv. Og de har virkelig vundet stort. Så det er den, han skal måle sig op imod. Men det er nu den her historiefortælling, han skal ud og overbevise aktiemarkedet om, ikke? Og give nu manden tid, ikke? Altså, til at fortælle den her. Fordi der er virkelig ved at ske en transformation, som jo lidt skabes ud af Danmark og vores 16 milliarder kroners skud ind i både carbon capture, men jo også power to X, altså vores energiø, og det vi skal til at omdanne vindstrøm til grønne brændstoffer. Altså, der får Ørsted en eller anden rolle, både i Europa og herhjemme, sammen med nogle andre danske virksomheder. Og det giver dem jo en base for, hvis det nu bliver stort og kunne rykke ud i verden. Den historiefortælling, synes jeg lidt, Ørsted, de mangler at fortælle, og den drukner i, du ved, i din negative omtale. Men jeg ser jo risici over det hele. Ja. Så nu får du lige det her spørgsmål også. Altså i starten af den der omstilling fra, at Ørsted, eller Dong, som det hed, drev nogle kulkraftværker i Danmark, ja. Til at de begyndte at lave de her store projekter, som de så solgte videre, altså havvindmølleprojekter. Ja. Så var de jo verdensmester. Danmark var jo verdensmester til at lave de der projekter. Ja. Og de havde skyhøje marginaler på de det. De tjente rigtig gode penge på det, ja. Yes. Så er der konkurrence. Det ser alle andre store energiselskaber hårdt. Ja. Vi kan gå fra at være sort til grøn. Vi kan også lave de her. Og de bliver måske bedre og bedre til det. Og så vil sige, kommer flere og flere spillere ind på markedet. Man tjener færre og færre penge. Og ja. Det kommer Ørsted selvfølgelig også til at blive ramt af. Ja. Den forretningsmodel, som så så gylden ud, for hvad vi er, 3-4-5 år siden. Ja. Den er forsvundet, eller hvad? Ja, den er forsvundet på indtjeningssiden, fordi det Ørsted gjorde der, de tog jo leap of faith. Det lyder ret simpelt, det de gjorde der, men dengang, der stod vi jo der, ligesom vi gør på grøn hydrogen og power to X, bliver det økonomisk, det skide vindmølle, altså havvindmølle. Der tog de jo et leap of faith og fik omkostningerne ned, så det blev en god forretning. Så kommer andre ind, men... Og så der er svaret. Det ville jo så normalt være svaret, var det ude i en normal forretning, der næsten ikke voksede. Fy for saten, ikke? Hvis jeg må bruge et ord og være i den virksomhed. Meget i dag. Pointen er bare, du sagde, at vi skulle have lidt energi ind i det, ikke? Du bandede også. Nej, spøg til side. Pointen er jo bare, at de er i et marked der, hvor indtjeningsmarginerne bliver lavere, men det er jo så potentielt kæmpestor vækst over så lang en periode, at det ligesom kompenserer for det. Men det er klart, at Ørsted skal nu tage leap of faith over i power to X, altså vindmøllestrøm eller strøm til grønne brændstoffer. Hvad mener du om det der leap of faith? Hvad mener du? Jamen altså, de skal jo ud og investere. Det er en stor chance. Ja, det skal man, fordi det her er der ikke en forretningsmodel, der er skåret i sten. Det er det her, vi ved nogenlunde i vores elektrificering, den ved vi nogenlunde med sol og vind. den kommer bare til at køre. Den kender vi nogenlunde forretningsmodellen på. Det gør vi ikke herovre i Carbon Capture Storage, altså det der med at gemme vores CO2. Det gør vi endnu ikke helt i grøn hydrogen. Vi ved, at politikerne er på vej mod grøn hydrogen, og det er jo det der med, ligesom i den gamle vindmølletid. Så det skal jo også den ud og sige, og det der LiberFate, altså det der tro på, at jeg kan få presset min omkostninger, få nogle projekter op at gøre, og så får vi løst det grønne energiaktiers problemer med omkring opbevaring af det her strøm. Ikke? Men det er en tidlig fase, så det der med, at Ørsted, det er det, jeg siger, de får måske en head start, eller du ved, en sådan lidt en 20-start, fordi danske regering virkelig satser på det, og vi her har hjemme, ikke? Jeg tror, de byder på 5 af de sådan 20 store projekter ude i Europa lige nu, så det er jo ikke bare fordi, at vi i Danmark har opdaget det her. Mm. Så det er også lidt historiefortælling omkring Ørsted. Godt. Og når du siger LiberFate, så er det vel også fordi, at det er nogle gigantiske anlæg. Altså, der er jo virkelig mange milliarder, der skal postes i de her... Du kan jo se, at de tjener 19-21 millioner næste år, de skal investere 42 til... jeg kan ikke lige tale om... Mange mellem 40-50 milliarder skal de jo investere. Det er jo den kurve, altså, Ørsted er... Ja, i samme år. Ja. Det er jo den kurve, som Ørsted skal på de næste kommende år for at nå deres mål i 2030. Så det er jo enorme investeringer, der skal derud, ikke? Og nogle af dem skal være i områder, hvor vi... har brug for stadigvæk statsstøtte, hvilket der er, men også en tro på, at det her, det kan jeg teknologisk bringe ned, så det bliver rentabelt. Det ved vi med havvind, det ved vi med vind, det ved vi med solceller, det ved vi med mange af vores teknologier, men det løser ikke alle vores problemer. Mm. Og derfor er vi nødt til de næste mange år i den grønne omstilling at gå ud nogle steder, hvor forretningsmodellen er lidt mere usikker, men hvor afkasten jo også er enorme, hvis du løser det. Godt, og det er jo det smukke ved aktiemarkedet, at man på en pris af, hvad ligger den i nu, Ørsted? Den 700. 700, altså for 700 kroner, så kan man vælge, om man vil være med på den der, det der LiberFate. Så kan man tage det store skridt sammen med Ørsted. Det var inden for det område, jeg kalder det. Ikke? Altså havvindmølleparker har jo etableret sig, men der er de, du siger, bliver marginerne for lave, kommer konkurrencen ind, har de så mange oliepenge, du ved, at de er skide ligeglade med afkast derude, de store olieselskaber. Mm. Så tror jeg ikke helt, det fungerer, men du ved, det er risikoen derover. Og så det at kunne flytte sig et nyt sted hen, der skal vi bare sige til folk, at der er man nogle steder, hvor forretningsmodellerne, indtjeningsmulighederne, endnu ikke helt er skåret i sten. Yes. Helt tematisk, så er Ørsted jo en grøn aktie, grøn energi, ligesom Vestas. Og det betyder, at de to ret store virksomheder, de er med i den fond, som hedder iShares Global Clean Energy. Og det er en ETF, som bare har samlet en kurv af en masse grønne aktier fra hele verden, som har et eller andet med grøn energi og grøn omstilling at gøre. Det er en af de mest populære fonde. Jeg ved, der er rigtig mange lyttere, der følger den her. Ja. Michael, hvad skal vi mene om det? Den er raslet ned. Ja, de lavede jo en omallokering, hvor de flyttede lidt af de her store... der var nogle hydrogenaktier i USA, som var... Så ændrer de på sammensætning, så vi fik noget mere Vestas og Ørsted ind i 2021. Det var ikke verdens bedste idé. Nej, de andre også faldet. Jamen, hvad skal jeg mene om det? Jamen, altså, lad os prøve at tage niveauet. I skrev selv en artikel tilbage på Trump-æraen. Så tænker du lidt dig selv, du ved Trump, du ved vindmøller, der slog fugle ihjel og så videre, og ikke rigtig var grøn, og så fik vi Biden, og ikke rigtig lykkes med tingene. Ikke? Fair enough, men det er det, vi er tilbage til. Men prøv lige at se, hvad der sker andre steder i verden. Mm. Kina, der committer sig. Kimina, Europa, som går i gang med den største, du kan sige, hjælpepakke, som jeg kalder den her Green Deal, ikke? Altså du ved, grønne økonomiske pakke. Og Biden jo, som under overfladen kæmper for mange af de her ting, måske ikke med hans store pakker, men med hans regulativer osv. Befolkningens opfattelse, virksomhederne, altså du ved, hvem der ikke er ude at sætte CO2-neutrale mål mod 2030, 2025 rykker dem ned. Så virksomhederne tager bare over. Google køber vindmølleprojekterne og aftager strømmen og sådan nogle ting. Ikke? Altså, du ved. Så er der sket noget de sidste 2 år? Men ja, der er bare ikke sket noget på aktiekurs. Clean Energy? Hvorfor falder den ikke? Jamen, det er prissætninger og renter. Altså, du ved, lidt ligesom vi har set på det her ting. Og så det her problem, at folk troede, at de kunne købe den lige så nemt som teknologi. Men vi er i en virkelig verden. Der er en fysisk verden i den her. Mange af de her selskaber, de får jo kraftigt stigende omkostninger. Altså sådan en som Vestas, troede vi vel for 2 år siden, omkring 10% EBIT-margin lige nu. Den ender måske på 0, på grund af de her store forsyningskæde. Så den her meget, meget høje prissætning, vi satte på dem i 2020, så blev verden ondt derude. Og de er i den fysiske verden. Teknologiverdenen, som altid er så dejlig, at den kommer bare tilbage på indtjeningsniveau, den skal bygge et datacenter. Det er godt lav, ikke at have det. Ja, men det skal den jo reelt. Han bryder sig ikke om nogen af de 2 her, så det er jo ikke et problem. Du ved, og så har deres toplinje vokset 30%. Sådan fungerer det ikke ude i den grønne omstilling. Den er meget mere lang og sejtrækkende, ikke? Og derfor har de fået en meget, meget større kompression på, hvad vi er villige til at betale for en indtjeningskrone. egentlig ikke voldsomt, men deres indtjening er kollapset på grund af de her forsyningskædeproblemer. Det er jo ikke sket for teknologi, så det er noget af det, der er sket. Og det skal vi selvfølgelig tage alvorligt, og det fortæller os jo selvfølgelig, at det ikke er helt den samme forretningsmodel som teknologi, men de har måske en 30-årig vækstkurve, hvor teknologi har 15 år, hvor vi kan blive ved med at køre på høje navler. Så hvis man er en af de mange tusindvis af danskere, som hoppede på bølgen lige efter skiftet ved, altså da Biden han valgte det hvide hus, ja. Så kom der, altså det væltede ind med penge i den der ETF, og så sidder man med den i dag stadigvæk, ja. Og nu har man tabt halvdelen af sine penge. Hvad vil du sige? Nej, det er ikke helt halvdelen, fordi du, den er jo mere stabil, men dyr. 37% sidste år. Det er fair nok. Jamen ja, altså du ved, altså bare hold ud, hæng i, hold ud. Jamen, det her, spørg dig selv, hvad er det, du tror på derude? Tror du, at det her er den største, altså den grønne omstilling, vores transition til en ny energiforsyningskæde, altså den største transformation, vi skal igennem vores samfund siden 1910'erne og så videre, hvor vi transformerede os til en industrisamfund. Hvis du tror på det, hvad betyder det så, at den rykker sig i nogle år? Var du lige ude i 1910'erne? Ja, så i 1920'erne. Ja, 1920'erne. Så altså, hvor den transformation, vi lavede der, det var jo sådan en industriel revolution. Altså, det skal vi over på. Det er årti, der endte i 1929. Ja, verdens største aktiekrak. Nå, nej, det var egentlig mere sådan for at prøve at skære det op i nogle store aktiehistorier. Jeg forstod godt. Men hvis du tror på det, hvad, hvis du prøver at gange vækst gange 8 de næste 30 år, hvis du lige prøver at gange det sammen. Altså, vi skal gå fra 1% af vores bruttonationalprodukt til 2% for bare at være i nærheden af at nå 2050, 1,5 grad og så videre. Vi har penge til det derude. Vi har en villighed til det. Vi har virksomheden, der flytter med sig over. Hvad betyder det egentlig? Og jeg ved godt, at du ved, der var nogen, der købte den der på toppen, og det gør rigtig, rigtig ondt. Hvis der var nogen, der købte den i starten af 2020, så kan man måske mere sidde med den her holdning omkring det her. Men ja, jeg tror, det er den største investeringsmulighed, den grønne omstilling over de næste 30 år. Og det er et godt sted at ligge i den her ETF, fordi den fanger både hydrogen, den fanger vind, den fanger måske nye teknologier. Når de bliver mere forretningsmæssige, kommer der større virksomheder, den går ind og fanger den. Så ja, du har sagt, jamen alle kan jo regne, det er indregnet de her store megatrend. Nej, der er aldrig nogen, der har formået at indregne, du ved, den største kraft i universet, altså rentes rente compounding-effekten. Simon, så der gav jeg dig lige et stød der. Så ja, kort svar, ja, køb den, hold den. Som Einstein sagde, rentes renteeffekt er den største kraft i verden. Compounding effekt. Men det er smukt, vi slutter af sådan. Men vi slutter af med, at menneskeskabte klimaforandringer er en ting, og den grønne omstilling er en ting, og ifølge Michael Friis, så er det virkelig også en god investeringsmulighed på den helt lange bane. Det er kommet for at blive. Michael Friis, tusind tak, fordi at du var med her i Millionærklubben i dag. Jeg skal også sige mange tak til Frank Hørning, som vi havde igennem på en telefon, og selvfølgelig til bankdirektør John Fisker fra Ringkøbing Land Bomark. Ude i teknikken, der fik jeg hjælp af Alex, også tak for ham. Og tak fordi I alle sammen lytter med på Millionærklubben. På genhør. Millionærklubben var sponsoreret af Saxo Bank. Ved du, hvor dine penge helst vil være? Hos Saxo Bank kan du få op til 3,05% i positiv rente uden binding, bare ved at have en investeringskonto. Det er nemt og gratis at oprette en konto. Der er ingen konto- og depotgebyr, og der er ingen binding, så du kan altid investere eller trække dine penge ud. Kom i gang allerede i dag på saxobank.dk.